Три картини. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 септември 1920 година, Велико Търново. Очите, носът и устата представляват трите велики състояния на материята, а веждите представляват уклоненията, които са ставали при съставянето на тия три цикъла. Малката любов ражда малките недъзи, а съвършенната любов ражда съвършенството. На земята човек е дегизиран. Той не е чистият човек. То ще бъде много смешно да отидете на небето и да видите, че един ангел е с едно око, друг с един крак. Това може да се срещне само на земята между хората. Този, който ви мрази, този, който ви прави пакости, вие сте му направили някога нему същото. Ето защо трябва да го обичаме, за да загладим и изправим стореното по-рано. Първата картина представлява кристалните души – триъгълник. Втората – светлите души – душите на светлите духове. Третата – душите на свинете – материалните. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 септември 1920 година, Велико Търново.